Працягваюць праграму «Сучасныя мемуары на хвалях свабоды». Івонка Сурвіла, Баранавічы, Капенгаген, Парыж, Мадрыд і Атава. 20-е стагоддзе ў нататках першай жанчыны на чале Рады БНР. Выбраная з архіву свабоды. Едучы ў Беларусь на канферэнцыю «Свет пасля Чарнобыля», у красавіку 1992 году мне моцна хацелася пабачыць пасёлак Мель каля Жодзішкаў, дзе мой муж Янка правёў найлепшыя гады свайго дзяцінства. Часта ўспамінаў ён той час. Успамінаў пра шырокую вяллю, над якой стаяла хата яго дзядоў, пра велізарны дуб пры ўездзе, пра сасновы лес вакол пасёлка, дзе дрэвы былі такія высокія, што толькі ў гішпанскай сьеры бачыў падобныя. Расказваў пра лядоўку, дзе лёд ляжаў усё лета, пра лазню з саунай. Расказваў, якая цудоўная была сям'я яго дзядоў, як дзядзькі, усе высокія і моцныя, гуляючы з малым, кідалі яго як мячык над вадой. Гэта адзін з іх, дзядзька Эдвард, навучыў яго верш «Купалы курган», калі яму было толькі 4 годзікі. Янка яго ведаў праз усё жыццё і часам дэкламаваў. Так, калі мы ехалі з братам і сябрамі Уладзімерам і Вацлавам у Вільню, спыталася, ці не было б вялікім крукам заехаць у Мель. Безумоўна, ніхто не ведаў, дзе той Мель, але згадзіліся праехаць праз Смаргоні, дзе Янка хадзіў у школу, і праз Жодзішкі. І вось так я наведала рай Янкавага дзяцінства і мела вялікую радасць пабачыць і пачуць таго самага дзядзьку Эдварда. Яму было 92 гады, і ён яшчэ мог на памяць прадэкламаваць курган. Пабачыла таксама, дзе Янка гуляў, дзе рос, дзе хадзіў у школу, і дзе вучыў яшчэ пару дзён перад тым, як лёс яго закінуў на чужыну. Калі я першы раз пабачыла Янку Сурвілу, было яму 23 гады. Тады ён ужо быў ведомым беларускім дзеячом і з 1947 году сябрам Рады БНР. Перад выездам з Беларусі, калі было яму толькі 18 гадоў, ён скончыў настаўніцкія курсы ў Войстаме і быў назначаны на кіраўніка беларускае пачатковае школы ў Данюшаве. У першых днях кастрычніка 1943 году гэтая школа была знішчаная партызанамі, якія змагаліся тады перад усім супраць усялякіх маніфестацыяў беларушчыны, у тым ліку і беларускага школьніцтва. Пад пагрозай ліквідацыі Янка сам мусіў уцякаць. У лістападзе 1943 году выехаў да ваеннапалоннага дзядзькі, які працаваў у Бауэра ў Нямеччыне. У Берліне старшыня беларускага камітэту самапомачы Мікола Абрамчык яго ўзяў на працу. І праз месяц яго выбралі на сакратара гэтага камітэту. Там ён працаваў да канца вайны. 3 наступныя гады ён правёў у лагерах для ўцекачоў у заходняй Нямеччыне. У беларускім лагеры ў Ватэнштэце Янка арганізаваў беларускі дапамаговы камітэт. Быў выбраны яго старшынёю і з пачаткам 1946 году пачаў выдаваць беларускі грамадска-палітычны часапіс «Шляхам жыцця». У 1947 годзе заклаў прыватнае выдавецтва беларускай літаратуры, першым выданнем якога была брашура ў ангельскай мове пра Беларусь. Калі пачаўся працэс эміграцыі ў краіны сталага пасялення, Янка выбраў Францію, дзе яму паабяцалі магчымасць прадаўжаць навуку. Дзеля гэтага ён мусіў, аднак, падпісаць аднагадовы кантракт на працу ў металургічным заводзе Лонгві, сталёўні, як ён яго называў, ва ўсходняй Францыі. У эфіры «Радыё Свабода». Свае ўспаміны чытае Івонка Сурвіла. Я першы раз пабачыла Янку, калі ён падчас таго году прыехаў на сусветны з'езд беларускай эміграцыі ў Парыжы. Было гэта ў восені 1948 году. Там яго выбралі сакратаром управы створанага тады сусветнага аб'яднання беларускай эміграцыі і рэферэнтам прэсы і інфармацыі гэтага ж аб'яднання. З таго часу ён выдаваў інфармацыйны бюлетэнь сусветнага аб'яднання беларускай эміграцыі і адначасна вучыўся французскую мову і літаратуру ў інстытуце Альянс Францэз. Каб падзарабіць на пражыццё, працаваў у фабрыцы вулканізацыі апонаў. У 1951 годзе з дапамогай айца Льва Гарошкі атрымаў стыпендію ад універсітэцкай каталіцкай дапамаговай арганізацыі ў Гішпаніі і змог нарэшце зрэалізаваць сваё жаданне здабыць вышэйшую адукацыю. Выбраў эканоміку, бо ўважаў, што гэтая галіна найболей спатрэбіцца нашаму краю, калі ён вызваліцца ад савецкага паняволення. Вучыўся Янка выдатна, хаця прыехаўшы ў Гішпанню, не ведаў ні слова па-гішпанску і першыя экзамены пісаў па-французску. Атрымаў ступень магістра палітычных і эканамічных навук 29 верасня 1956 году і адразу ўзяўся за працу над дактаратам на тэму «НЭП у Беларусі». Праз гады навукі ў Мадрыдзе увесь час нешта рабіў, каб пазнаёміць Гішпанню з беларускай праблематыкай. Супрацоўнічаў з Центро де Estudios Orientales, дзе вёў беларускую секцію і быў сябрам рэдкалегіі квартальніка Oriente Europeo, чытаў даклады пра Беларусь у розных гарадах Гішпаніі, браў удзел і чытаў даклады на тыднях студіяў беларускага акадэмічнага аб'яднання РУНІ. А да 1952 году кожнага году 25 сакавіка перадаваў на Беларусь радыёперадачу праз іспанскае нацыянальнае радыё. У снежні 1958 году, пасля паўтара году старанняў, перарываючы працу над дактаратам, пачаў з сябрам Віцем Сенкевічам штодзённыя беларускія радыёперадачы, скіраваныя на Беларусь. Уважаў ён іх найважнейшым асягненнем свайго жыцця. Калі Гішпанія закрыла ў 1965 годзе пасля дагавору з Савецкім Саюзам перадачы, скіраваныя ў паняволеныя краіны, яшчэ працаваў пару гадоў рэдактарам і перакладчыкам навуковых і культурных паведамленняў у гішпанскім радіі, аж пакуль у 1969 годзе мы не пераехалі ў Канаду. У Канадзе Янка працаваў па прафесіі эканамістам і аж да свае смерці ў 1997 годзе браў удзел у беларускім жыцці. Быў ён таксама цудоўным мужам і бацькам. Як гадавалі мы нашых дзетак, Ганульку і Паўлінку, абодва іх калыхалі, абодва мылі пялёнкі. Нашыя гішпанскія суседзі былі моцна гэтым узрушаныя, бо ніколі не бачылі, каб мужчына вешаў сушыць пялёнкі ці проста бялізну, што нармальна рабіў мой Янка. Разам вазілі мы дзетак да лекара, пераймаліся іхнім прастудамі. Памятаю, калі Паўлінка моцна захварэла, дык у Янкі за тыдзень сівела барада. Ад таго моменту у Парыжы, калі я пазнала Янку Сурвілу, заўсёды была захопленая ягонымі здольнасцямі, ягоным пачуццём годнасці, ягонай бясконцай адданасцю бацькаўшчыны. Я ўдзячная лёсу за тых 37 гадоў, якія нам было дадзена пражыць разам.